sam posle svakog bola, bolji, veći, čak i jači. Moje srce iz tih grana veku snagu izvlači. Ja sam posle svakog bola, bolji, veći, čak i jači. Moje srce iz tih grana neku snagu izvlači. Razbij se ti puna flašo, da se ne otrujem. Ja sam posle svakog bola, bolji, veći, čak i jači. Moje srce iz tih rana neku snagu izvlači. Ja sam posle svakog bola, bolji, veći, čak i jači. Moje srce iz tih rana neku snagu izvlači. Za kim patiš srce lu? Kad je ona tako htjela, neka ide s njim. Kad je ljubav ruža svela, sve je šaka pepela, zaborav i dim. Ja sam posle svakog bola, bolji, veći, čak i jači. Moje srce iz tih rana neku snagu izvlači. Ja sam posle svakog bola, bolji, veći, čak i jači. Moje srce iz tih rana neku snagu.